أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب بن تامل يجتري الله سبحانه وتعالى يغنيان السنية لنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلنكو يلا دولي خيول تمسلكو ginaaw lolou ñu ngi leen di ziyara ci wër wu mag wi di leen ci balu ak te di leen bal ak di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole bal comme niko dom ndey bi waxe ñi ñaanal sax di ñu sante di ñu gëreum ci déplacement yi ñu def ba yexi fi ñu japp naane lolou mom war ñu ci ñaanal ben yoon ndax jamono bi ñu tok fi ñun tay ji amna fum ñu waron fekk alay saka zalib han japp naane lu ñu dédé tay bu ñu ne won sax na ngeen dox ba ci es bok ci waxtaanu islam ci waxtaan bu melni ñun ñep paré nañ yaakar na pour dox ko wasma sama nak lo xamné yow dafa dara da nga xey suba sangu ba set diw ba lèr sol sa yéré peñew ba rafet ñew fay auto duggu salup doxo deureum ñew tok ma sama ak yaronte sallam ñi mu né poussière tank bu poussière ci yoonu yalla safar du ko la ñun sa sun tank yi poussière wax deug yalla néna ñaari tank ak ñaari beut safara du len laal yowmal qiyam aina la tamassahum annar ñu ne ko ban bët mu ne bët bi nga xam ne dafa jooy ngir ragal yàlla ak bët bi fanaane xoole ba bët set ngir garde ay mbokk julitam bala lu bon di leen laal ñaari bët yooyu safara du leen laal ñaari tànkit safara du leen laal tànk yi nga xam ne dañoo pënd ci yoonu yàlla dox ba poussière ci yoonu yàlla ñaari tànk yooyu safara du leen laal kon bu ñu ne woon dox leen ñibbi sax yàpp naa mbokk yi mustaidin pour dox ñibbi kon japp naa ne kenn waruñu gërëm xanaa kay dañ war a ñaan yàlla subhanahu wa taala bis bu nekk ñuy dox ci suñuy aajooy mbokk di yëg ne julit ñi tey wax dëgg yàlla li mboxalay doon wax sànq bi ñëw naan mbukkat jeex na nañu wax nañu jëf foofu la ñu war a toll nañu wax nañu jëf suñu waxtaanu tey fàttali bi nga xam ne moom la ñuy def mbokk yi wax nañ ko léegi mooy ma huwa al irhab wa man hum al irhabiyun lan mooy terrorisme ak ñan ñooy terroristes yi ci àddina bi ndax baat la boo xam ne tey dafa jóg ñu tas ko ci àddina bi waaye am ñoo xamante ne ñoom lañ ko jagleel lan moo tax dafa am ay nit yu nekkoon ay bandi ci afrique du sud ñu jàpp leen tëj leen kaso ñooñu chaque jour dimanche dañuy gis labbe yi ñëw ci biir kaso yi ci afrique du sud di leen waar di leen defal ay bayaan ci nasaraan pour lan pour ñoom bu ñu génnee kaso bu fekkoon ne ay catholique la ñu nekk catholique yu dëgg bu fekkoon ne ay julit la ñu tubbi murtat nekk ay catholique kooku chaque dimanche la ba fii ci Sénégal sax am na ak dimanche ay labbe day dem ci kasso yi di daawa ña fa nek duñu yem ci daawa mais di len indi ay ndimbal legi ñooñu nga xamne ño nekkon afrique du sud am ci ño xamne dal xawna ño jaxla ñom sax duñu ay julit ci yenen diine lañ bok mais jaxla nañ trop chaque jour labbe yoy buñ ñëwé dañuy attaquer l'islam islam baaxul islam day dagu loxo islam day reey nit islam day nangam islam day nangam di attaquer lu bare bare ñen ñi nak xam nga mbir buñ koy attaquer chaque jour borom xel yi moy li dal wa amerique tan yi buñ joggé di attaquer l'islam Usama da di wax jazira ñu tek cassette bi CNN ñom ñep ñu le jakk gis Usama jëm ji ak ni mu yaro ni mu rafété ni mu amé del dal wax ji mu wax ni mu léré ñom ñep ñu xey suba outil l'islam ñom ñep ñu xey jëndi kamil né waji dal ni ñu mel ak deggu gi mu degg ak ni mu déterminé lan moko def ni dal ñom il faut ñu xam li lan la ñu xey bibliothèque yep téré dal di jéx ndaysan ben way def ñi wax né yalla ay mbirum daf doy war buy défar day melni day yaq yow nak sa gis gis yow ya nan ci li li dootul défaru fekk aradu bihi kaydan yalla mom mu né ha yalla mu né gaay buñu namé dara seen mbir ñaawteef yalla mom day namu mbiram denc fananal das na faaka bu yag ci ben sar ci sari qur'an yi dafa am ay nit ben keur ay mbolo yu ndaw ci bir groupe nit ay yefer yu gis ben yonent ñu ne yonent bi dal dañ ko wara ray noppul niñ koy ray ñu ne ñun dañuy taggo tukki ba wa dekk bi yeb yeg ne ñun taggo nañ tukki buñu genné dekk bi ñu dugg ci xuntu mi nekk ci buntu lekk bi buñ baye ba guddii ñu ñew fekk yonent bi kërëm ray ko daw dem suñu yoon bu ayé ñetti fan ñu ñibisi ñun mom kenn duñu la ñoko ray suñu yoon neeku ci parce que dañ nan rek ay bandé ko ray du lol ñu bay bu beccëk ñu taggo fu nekk ñu dugg fa dañuy tukki ba dëkk bi yëpp xamna ñoom tukki nañ ñu dem na buttu ci xuntuma yalla fekk leen ci xuntuma mabbu xuntuma seen kaw ñu dé mara yalla ne ñoom dañoo bëggoon ci waajay musiba musiba ma wacce ko seen kaw chaque jour mbiri non la ñoñu ñu japon ci kasso afrique du sud bi ñu genné ñu né dal lutax labbe chaque jour bu ñëw ci kasso yi di attaquer l'islam nañ dem jang ñu xol lan moy l'islam ñom ñëm ñu dem jang l'islam ñu gis l'islam ni mu rafété ñu tuup nek ay julit té effectivement l'islam baat bi limuy tekki rek moy jam al islam moy jam islam ci bopam yonent dane ko yeneul jam yow do dugu aljana la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen dugam yalla mu ludul limu yene bopam yene ko mbokam yalla ne yonent ne du ngeen dugu aljana ludul da ngeen gem yalla du ngeen gem yalla ludul da ngeen beugante kay len ma wax len ben mbir bo xamne bu ngeen ko defé rek yeen ñep di ngeen bëggante ina lool moy lan mu ne tasare len jam afsus salam bainakum tasare len jam motax ko gis rek nga liko assalamu mu ne la wa alaykum assalam assalamu alaykum wa rahmatullah mu ne la wa alaykum assalam wa rahmatullah ngeen di ñaanalante jam yalla nga am jam mu ne la yow tamit yalla nga am jam kon islam diine jam la l'islam musta nek diine xex xex mo ci mujjé ñew lan motax xex ñew ci yonent bi ko yalla yonni su fekkon islam diine xex la kon ay bi ñëk ci alquran day wax qatil aw mune saytir aw igtanim wa inna ma qal iqra bismi rabbika allazi khalaq wax ko xexal de même sahabay biñ leen di ray ndaysan amna sahabay ab day ñew fekk yonent tok ina yonent ñaanal ñu yalla ndimbal yalla ñu ngi jéxal yonent na demb dañ daan japp nit tek ko ci ben table jël si ris ko jaarale ko ci ñaari tankam ba waaji nekk ñaari ngalit te du delu ci diineem day gëm yaa kon fasbiru muñ leen loolu lañ leen def wala xabbaab nuñ ko def suma ye jàngeen histoire am jàngeen imma histoire ala yasir yonent romb leen ñu leen di rey ammar yasir sumaya la la leen yonent wax sabran ala yasir fa inna maw'idukum aljanna muñ leen ëllëg mën a gën àjjana la ñuy daje saa bay li ñuy am kattan li ñuy mën a muñ amul lu leen yéeféer yi deful ca kaw suuf kañ la axiran génn nañ dem éthiopie ñaari yoon génn nañ bay doomu yonent bi sax mës naa génn ñëw éthiopie topp borom këram ousmane ibnu affan roqa ya saa bay delluwaat def na jàmm ñëw na ñu mbugalaat leen ñu delluwaat éthiopie ñu génn dem medinatu mu nawar nekk màkk lépp diñu muñ ñu leen di ray di leen def lu ne naa biñ demee madine dafa jeex xeex bi daa gën a metti jàngeen xandaq histoire xandaq ahzab yematul rek ci waa quraish waaye yéeféer yépp yépp yépp yépp dañoo far nekk benn ngir xeex muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kañ la yéeféer yi kañ la noonu yàlla yi mun a taxaw naan islam suñ ne jullit rek ñu ne terroriste la ah bi ngay ñëw léegi sax dugg salub bi am na tubaab yoo xam dañoo ragal dugg salub ak yow fu ne terroriste nga parce que loolu benn baat la boo xam ne duñ ko jël di ci ñaawal jullit ñi pour bu kenn ñëw parce que l'islam dafa rafet rafet boo xam ne kuñ ko présenté nga jël ko mais ñoom ñoo ko jël di ko ñaawal islam bu jullit ñi jëlee jaasi mbaa ñu jël ngànnaay c' est parce que dañuy fayu aaye bi ñëw sax di leen wax na ngeen fayu dafa ne usina lilesina yuqatiluna bi annahum zulimu dañ leen tooñ ñaata at ñu leen di rey xale yeeg ndaw yi xoolal Aba Salama ak Umu Salama bi ñuy gàddaay Aba Salama dafa génn màgga di dem yóbbaale soxnaam jàpp doomam yéeféer yi ñëw ne ko ñoo la mayoon jabar yow booy gàddaay gàddaayal sunu doom ji la mayoon demul ndeysaan ñu nangu jabar ji bif ko jabar ji di yuuxu ñu bif ko teg ko seen ginnaaw ku des Aba Salama ak doomam ñu ne ko doom ji sax du dem booy dem yow doo nga dem mbokki Aba Salama ñëw ne de doom ji day dem parce que doom ji suñu doom la ñee jàpp ci loxo nday joor ñee jàpp ci loxo gauche ñu koy xëccoo ba loxo bi xale bi guddeeku yooyu yëpp dal na sahabatul kiram ñu muñ ko xoola yonent fase nañ ñaari doomam roqa ya ak Umu Kalsum fase nañ leen c' est parce que seeni borom kër ay yéeféer lañu woon seeni yaay wooleen ne leen fase leen doomi muhammad ñu fase amul luñ leen deful ci mujjantal ga la yàlla doog a joxe ndigal ne jullit ñi nag fayu jot na nag mën a tooñ dafa am fu mu yem baalaate baalaate baalaate borom xam-xam yi nee na ida qila alxilmu fa ujibu wa aqulu fa inna lilxilmi mawdiun wa xilmu lfata fi gayri mahallihi jahlun baalaate baalaate nooyal nooyal baaxal baaxal dafa am fu mu yem de am na yenn place yoo xam ne doo baax ku la pes da nga koy pes ba lex bi dagg ça le problème dafa am yenn yoo xam ne kenn du ko baale am na yenn yo temps yoo xam ne nag mun nga baalaate mais am na moment yoo xam ne baalaate dafa amul jamono yi ñu toll baalaate moo jeex fa man itada aleykum fa atadu alayhi bi misli ma atada aleykum yàlla ne na ku leen tooñ fayu leen comme ni mu leen tooñee fayu leen ni mu leen tooñee gars yi dañoo nekk ci rajo yi di fenal l'islam jël leen rajo yi leeral l'islam maal asaf ñun suñu wax yëpp wax rek la ñuy dekk jëf du ci bokk tey boo gisee journal yi fenn ñuy fen ci àddina bi buñ fekkoon benn julit bu sàcc dàll sax si fii dina ko wax TV5 si yeneen mboolem seen yi ci àddina bi dinañoo am na benn julit bu sàcc dàll mboolem luy manquel julit lu koy tilimal lu koy ñaawal dinañ ko wax est ce que julit ñi am nañ rajo islam est ce que julit ñi am nañ télévision islamique ah ça lii mooy suñ problème yàlla dafa wax wax ju leer gars yi niñ leen di tooñee fayu leen noonu bu ñu waxee wax leen bu ñu uté ay yett ut leen ay yett bu ñu day bomb ut leen ay bomb lu ñu ut leen lu mel noonu fayu comme ñoom li tax julit ñi yaccaaral tey yambare tapet c'est parce que gars yi ñu upp matériel loolu la mais wóor na ne wóor yàlla xam ngeen ni amérique ak afghanistan bu ñu tolloo woon doole xeex bi du gaaw a jeex ni mais lan moo tax parce que ñooñu ëpp armée li yàlla subhanahu wa taala wax ci quran ñun loolu lañ jëfewul mooy wa iddu lahum mastataatum min quwwa préparé leen la force ci lépp lu mën a doon na ngeen préparé mais ñun préparé wuñ même fii nii suñu wax bëri rek suñu xërët xërël bëri mais est ce que dëgg-dëgg préparé nañ ba ñun nu war a mel bis bu ñu nee xee ñu fekk fa dara fi mu nekk ni bu ñu ne woon ee ñun dañuy daw fii di for ay xeer ak yet kenn ñun sax fii du génn fi solem waa asbaaka pingu sax amuñu ko pingu kon nag mbir yi du ay waxi kese xale yi nee nañ nañu wax nañu jëf mboqat jeex na tapet jeex na mooy xoqatal nit ba mu ragal bu doon benn waay la bu war a julli ji nga ni ko yow mën ngay fonto graw maa ngi lay xaar waa jooju bu guddee këram mu jàpp julli suba këram ne man dama am ngànt ma tiital nit ki dootul ànd ak sagoom fexe ba ku ko gis ragal ko wala nga yàq deram ba ku ko gis ragal ko di ko mooy cëndiku gis nga Sénégal ni suñ leen di diw dëmm la buñ la joxonoon benn paa bu màgget wala benn maire bu màgget ñu ne kii dëmm la buñ ne sa kër nooy la da ngay tiit yaa ngi moom ci biir néeg bi doon mukk doo ko nangu sax bismillah ci biir parce que lan ah kii baa du ma wéet ak moom mu lekk ma ah di moom wóoru di moom mu ngi muy xool di bu génnee nooy def wala nag yéen ñaar ngeen daje timis ci benn mbedd mu xool la nga xool ça loolu mooy yàq daru nit ba su ko gisee di ko ragal noonu lañ ñu def nag tey waaye ñu jóg pour tontu baat boobu yëpp li muy tekki genn wàll gépp dañu juum lu tax ndax dañoo bàyyi terroriste bi di ko taqal ñeneen dafa am ñaari waay yu doon xeex kenn ki ngand la ponkal la mu pes ki néew doole ba pare moom daal di yuuxu nga léegi mooy di agresseur yi xewal ak sàcc yi li ñu xewal Dakar sàcc ba pare suñ ne wuub ñoom ñu ne wuub sàccaay mu ngi nga fekk waajaay moom la mooy sàcc bi ñoom noonu la nu def ñoom dañoo nekk ay terroriste ba pare daal di yuuxu baat bi ci àdduna ni terroriste yaa ngi nii léegi nag nit ñi fàttali na xool daal di ñuy xool naa leen jox benn misaal bu la rek Israël mas ngeen dégg benn jour bu mu rey nit wax leen ma ko Israël laa wax mas ngeen toog benn jour bu ngeen déglu rajo mbaa ngeen sitaan télévision te gis leen Palestine jullit bu ñu fa rey est ce que mas ngeen toog benn bis déggu leen jullit bu ñu rey depuis pendant fanweeri at chaque jour danañ dégg jullit bu ñu rey buñ ko reyul Palestine ñu rey ko Cachemire mbaa ñu rey ko Tchétchénie mbaa ñu rey ko Afghanistan mbaa ñu rey ko Bosnie mbaa ñu rey ko Algérie wala ñu rey ko fenn ci àdduna bi après lu ñu wax terroriste affaire bi daal di jeex moo tax ñu jóg pour tontu baat boobu dañoo bàyyi terroriste bi terroriste bi nga xam ne dafa juddu depuis ca aadam te mooy yahud du tax ñoom fa hiya ummatun zalima société la boo xam ne peuple lañ boo xam ne ay tooñkat lañ ay tooñkat lañ ñu bon a bon lan moo tax ñu nekk ay tooñkat dafa am loo xam ne ñoom moom lañ bëggoon yéene ko seen xol gëm ko ne mooy bépp yonent bu ñëw ci kaw suuf ci ñoom rek lay nekk te looloo amoon bépp yonent bu yàlla daan yónni ci kaw suuf yahut lay nekk ñu dem ba ci lool nag ñu bew lu nekk rek ñuy diir yàlla mbagg yematuñ ne loolu ñu sante ko yàlla ñu xam ne xéwal gu leen yàlla defal la dedet ñu ne nahnu abnaullah ñu ne ay doomu yalla lañ bu len yalla joxe lek sax bu jige kaw asman ñu ne dedet lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard ñun bëgg du lek bu jige aljana bis bu nek mafé geyne sofna waxal yalla nañu jox leneen luddul mafé yalla daan wax ak ñom ñu taxaw di deg mi dem ba rew ne arina allah jahra won ñu yalla face à face bëggatu ñu mir bi dox suñu digënté ak mom na genn ñu gis ko yalla di leen jox bu yagge mu te ñu ne yadullah mahlula yalla loxo bi legi da kët gis nga rew yu ñu rew yamuñ ci lol de yalla jox len alquran tere ne len jël len ñu lank ba yalla dafa dejjit ben montagne ne len khudhu ma ataynakum bi quwwa ñu doga jël yalla ne len duggu len masjidil haram masjidil aqsa su ngeen di duggu di ngeen sujud ngeen ne hitto sipiku bakar ñom ñu duggu di dargu nan habatun fi sha'r di ram di dargu xam nga dargu lol la ñaan mairie nan borom tuubi bu dag day dargu ndax day bañ tuubi bi summe ko amul lu yalla jaarul ak banu israël ak yonent yalla yi nga xamne yalla da ko yoni xewul gu nek yalla jox na len ko waye ñom lan lañuy fay yalla bis bu nek deugur bop ak rew biñu deme ba bew yamuñ ci lolou ñu japp yonent yalla yi di len ray ñan ñoo wax inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah ñan ñoo wax lolou ñan ñoo ray yahya ñan ñoo ko ray ñan ñoo ray zakaria amna ci ko xamne ñaar ñoo dañ ko dak mu daw ba dugg ci ben garab ñu ñoo wër garab gi xamne mi ngi fi xam nga luñ def genné ko ray ko sax ñu né lolou dafa sét am nga nit bu la japp né la teybal nga dé ñu né terminé ñu né non lol nañ ko ray ñu né nuñ koy ré bu len ko ray ray bu sét dé non nañ ko genné ray ko ñu né non lolou dafa sét da ngeen dem ngeen indi ris ngeen ris garab gi ci digg bi ngeen risalé ko mu dé non lañ ko def rus nañu def lu tuuti lo xamantene dedet bu ñuy def lu bon dañ koy def mu ngand parce que ñom non lañ mel ay bandi lañ massa doon yamuñ ci lolu mais xol leen ñom nuñu jappé Isa yeen julli ñi nan ngeen jappé Isa mo da deug deug chrétien yi tay buñu démé di farak chif yi dañoo janguñu chrétien bo gis mu farak chif rek dédé ko ñaanal ko yobul ko yoné lan la ñu né ki bayiko fi ñuy contane ci mom ba ci kanam parce que su la ñaané da ngay dé wallahi alazim mani bu fekkone mbir yi dañuy yem ci ñaan rek kon sahaba bu mag bu gumbo won abul ayyub al ansari yem ci ñaan waye kérok fan la genn ma'rukatu qadisiyya la genn nan ya khalid sallim lil liwa ya khalid jox ma drapo bi gay nan ko anta ama munan len la afil islam uyun aw arjulin aw ayd al amru fil qulub sallim lil liwa jox len ma drapo bi gay nan ko dafa gumba munan len ndax mbir mi ci beut la nek wala ci loxo wala ci tank mbir mi nekul fofu xol ay gumba yu genn dem jihad gumba ñaata ndiaciar tay ay julit ñaata ndiaciar ci ay goor ak jigen est ce que islam tay nit la manke est ce que ay nit lañ manke la manke wuñu nit est ce que alal lañ manke la lan lañu manke moy al iman yana da ran xol abou bakkar ba ci yag mune sahaba yi xam ngeen lu len abou bakkar rawe sahaba yi den mune shay'un waqara fi qalbi ben mbir bu sax ci xolam mune buñ jëlon imanu doomu adama yeb ci kaw suuf jël imanu sahaba yi tek ko ci ben plate jël imanu abou bakkar tek ko ci plate mune la malat ilayhin imanu abou bakkar gay lolu ñu rawe shay'un waqara fi qulubihim te moy de ci yoonu yalla al iman dañ ko gëmoon ñun yonent sa yonent moko waxon sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba ci ak hadith doy war la hadith dafa bok ci kimtan muhammad sallallahu alaihi wasallam mune ma ngi ni di gis yahoud ak nasaran di len jiro comme ni ay ponkal di jiro boluk ciet ma ngi di tok di gis yefere di len jiro comme ni ñi jiro boluk ciet tay lol buñu doré iraq tay suba ñu ne ci ni ñew nañ ginnaw suba ñu ne afghanistan xam nga fan yi luñ wax ñu ne ginnaw afghanistan des na ñaari des na ñetti dekk des na yemen des na syrie des na somali ak sudan ñu ne ñenti ñoo ci dess parce que terroriste ñu ngi fof ñen ñi terroriste sundi di ginnawat ci buñ doore ñent ñoo ñu ba bare ñu ne ak senegal hein oui senegal parce qu'amna fa amna fay terroriste ñu ñew nak nga gis wa ñu commencé ñu ñu war sum sikim nak sol ay cap def fi jaara nak ah jaaje fay gaay ñu ne li nak nga ni dama bëgg recc quoi waaw damay nand telu quoi après la wala wala fi lañ jëm ci ben lañ ñi def ben gis nga histoire bi ben borom xam xam bu mag daf ko lepp ci tilawa mais julit ñi degguñu ko ci tilawa juzura bi xawmu juzu khamis tilawatul arabiy salis borom nak ya salis le ya jeuf muy ni ñent nak bu wex bu xonk bu mbokk bu ñuul ñu dëkk ben gaynde ci ben all ñom ñent ñu réñu ñu ne xam ngeen ñun ñent gaynde gi ñun rek la baña gis daf ñoo bëgga lek ñu ne waaw ñu ne waay ñun ñent buñ boole suñu doole ñoko mën ñu naaw loolu dëgg la kon nak ñun ñent nañ and suñ ko gisee muy ñew rek ku nekk na arrière taxaw ku mu song rek na ñewando buñ ko ne route gay ni ngeesan bu xey rek ñew gis nagi arrière taxaw diko xaar mu xol len ba ci ag dem ñibi waye mu teural pexem mu ñew ci bu ñul bi ne ko xam nga nu ngeen def da ngeen bayima lek bu wex bi ndax mom fu ngeen neubut moy tax ma gis len suma ko ne yeen dootuma len gisati parce que yow da nga ñul ke xonk ke mbokk dootuma len gisati ñu ne ko dama nga lek rek mu ñew ray bu yex mu dem wax lolu bu xonk bi wax lolu bu mbokk bi mu dess bu ñuul bi motax bis bi mu koy ray taggu ko gayne gi nak bi da ko seen muy ñew rek daane way ya yoy kérok bañu lekke nak yele lañ ma lek ñun julli ñi non lañu def tay bu ñuy door Saddam Hussein dañ naan yeneen julli seen yoon nekk ci ki terroriste la bandi la nangam te kat li gaay doon def di Saddam doon def ñoko doon def lo ba Saddam def ko ñu ñew wallahi gis nga li am amerique mën nañ ko def ñom c'est parce que sen intérêt fu mu nek makka lañ bëggoon am base contrôler pétrole bi xamuñ niñ koy défé ñu né Saddam attaqué le Kuwait parce que Saddam sen talibé la won yag nañ ko jox alal yag nañ ko jox arme ñoko bewlo muy xex ak Imam Khomeini ay at ba Saddam mbew ba rew ñu né ko jëlal Kuwait bobu xalaat nañ né dañu wara jël Arabie Saoudite daf ko daf sen base mais julit ñi xamuñu Saddam ne crotine kawet ñu ne Arabie Saoudite da ngi bay ñu waccu am base sunu avion yi mëna naaw ñu mëna xex ak Saddam sax rum def commencé lancer Arabie Saoudite ay missile nan kuma jégué xam commencé bakku ñu ne Arabie Saoudite gis nga Saddam commencé lancer tan ay missile baye li ñew ñu ne ñew leen bala ñuy dé Saddam bandi la gaay daal indi sen commencé moo tax boobu booy lire bokk na ci Ousama li muy xeex mooy américain yi génn màkk bokk na ci premier point bu tax muy xeex américain yi ñu génn màkk ba set te loolu ci islam bi la bokk yonent moo ko tëral yonent moo ne yéefiir warta dugg màkk bi ay étudiant yi jóge woon Sénégal dem Arabie Saoudite wala li may wax ci juliti Sénégal yi ci nafiq lañ ay association islamique dem Arabie Saoudite naan waaw am na association yoo xam ne dañuy ñëw fii di ñaan xaalis bu leen dimbali c' est parce que ñoom guerre bi Saddam lañ faraloon ñun ñoo leen faraloon yéen waa màkk ñenn ñi dem fa niñ ñëw luñ wax ñu ne yéen lu tax ngeen faral américain yi ñëw di leen jàppale benn oustaz daa leen doon dina leen comme yéen julliñ yéen ñu war a jàppale jàppale wuñ leen kon ñu waa américain yi ñu jàppale ñu comme ça ah ñu di tok di xolé waaw yu ya waran jappalé sa mbokk bi jappalé wu nga tok keneen di ko do yéfer bi ñew ne ko kay ma jappalé la mu ne ko ñewal gaay biñu done dañuy dajj arabie saoudite lutax américain di len jappalé américain ay yéfer lañ ñu bayyi ba gaay wax ba mar ñu ne wa yeen yeenay julit ñu wa ñu ne lutax biñu assalam di door ñewulé ar ñu ana seen dimbal comme yeen yeenay julit yeen waro ñu dimbali lo yeen ñewulé ndax ñun dañuy tok di len xaar ñu salam duñ ray gaay daane pat xuj ñu ne len kon bayyi len américain yi dimbali comme yeen da ngeen yaacara kon mani nanu yew mbok yi nanu yew yow jotna xalé neena nanu wax nañu jëf du yem ci ay dua kessa de nan ñaan ñaan ñaan ñaan kessa doyul nit ki da ngay def li nga def ba para do nga ñaan mba nga ñaan ba para juk ñun ñi ñun ñu tok ñaata ci ñun fi ñu amul liggey bari wala bari est ce bo xewé suba da nga julli suba para da ne yalla yalla nak mamay liggey teud bi ngeen ma tont ku xey suba da na yalla yalla nak mamay liggey teud yeen élève yi jangi da nga xey suba ne yalla di bak teud ah de yalla da ngay julli para ne yalla ma ngi lay ñaan yalla na jël pé compo yalla yalla na am bak ba para nga genn séra say dal nak jël sa sac bu la car bu gëw romb sa nga daw ñu ne la dama bëgg tardé ah li aduna dong la amma allah allahumma alikil kaman dawal kafirin ay bi soti indi juk indi juk innal ladhina qalu rabbuna allah hal jalasu madha fa'alu summa istaqamu fala budda bil qiyam lolou ab ayra ashabul kahf ndax dañoo gëm yalla rek ñu leen di mbugal ñu tok luñ def bañ ne yalla moy seen borom luñ def ah qalu rabbuna allah summa istaqamu dañoo jog dañoo jog ku gëm yalla day jog gëm yalla rek teud comme ñu ñu def tay aduna bi yépp li mo freiné l'islam bi tay bo doon lim sahabatul kiram seen doole ngay lim tay doole julit ñi wallahi di nga yek ne ñun ñi ñoo leen ëpp doole témir yoon soy lim tay alalu julit ñi ngay lim alalu sahaba yi ñun ñoo leen ëppoon alal milliard yoon soy lim nombre sahaba yi ñu tollon ñun julit ñi tay ñoo leen ëpp ay milliard yoon waye lan lañ ñu rawé shay'un waqara fi qulubihim yaan sa salam ba muy wax hadith bi mu ne ma ngi ci wut ak nasaan di leen jiiro ben sahaba dafa juk taxaw ne ko anahnu qillatun yawma izin ya rasulullah xala day fek ñu tuti xala sahaba yalla len tagon ne bu fekke in yakun minkum mi'a bu fekke am na ci en temer ñu xex ak ñaar temer wa in yakun minkum alf bu fekke am na ci en junni ñu xex ak ñaari junni ben sahaba ñaari yefer na dañ xex ben nit ñaar la dañ xexal ñun tay ñu won ñu upp gaay milliard yoon sahaba bi dafa juk taxaw ne ko xana day fekk ñu tuti kérok ba ñu yëfëri di jiro xana day fekk bok yek julit amatu ci kaw suuf yontene bal antum yawma izin kaseer walakinnakum ghusa ka ghusa usayl de ngeen na bari lol waye de ngeen na walne pourit pourit lu ma ki foot lu pourit man ki nan ataye di nga nan pourit bi kan ngeen mësa gis ñu ñëlu ko ataaya mu naan ba paré jël pourit bi diko mar naan ni diko loxati pourit bi diko laal sax pourit amul jëriñ yoon ñu da ngeen bari mais pourit ngeen pourit lutax lutax yow ya rasulallah ñu nek pourit mu ne ñaar bëgg aduna dafa dugg seen xol ak ragal dé bëgg aduna ak ragal dé mo dugg seen xol yi kon suñ ñëwé ci côté alal ñu gis yahudi niñ gëmé alal gis nga ñom seen aqida ci alal bokku na ci ñentel bi ñu ne yahoud bu amé dom nako entraîner ci riba ndax mu mokal ko lol ndax mu mëna jël alalu ñeneen ñi ndax mu mëna nax ñeneen ñi nga xamne duñ ay yahoud motax gis nga tay bo démé ci université yi ñi jàng économique ay tapalé ay fen ay njublang triant wala même société yi da ngay dem fay facture courant ngi ñew gaay dinañ no def ñu lek indi la ay chiffre crer je pense que crer ordinateur da na wax bu wër la rek neena di nga fay nga fay bo démé fay ndox ka zalika non la c'est parce que ñom li lañ gëm limay wax ni yeen ñi nek ci université yépp dum ngeen lool ay fenni kessa la ni jangale nit ñi lekki alalu nit ñi triya tapalé dong lañu jangalé économiste bo gis njub lang la nu ñuy naxé nit dong la jang pour lek alalam lepp luñu teural nga ñew bugu ko bok ak ñom bu yaakar ne am nga ci bénéfice dé bo ci amé bénéfice dërem ñom jël nañ ñetti junni dégo lo parce que lool dafa bok ci sen passe passe dañ koy jangal sax seeni doom dañ ko am doom dang ko wara jangal lool dañ ko gëm bok na ci batay juromel bi ñu né dundu keneen kudul yahoud jeriñ la pour yahoud yahoud da ko wara bénéfice yow mi dundu tay sa dundu gi ngay dund ñu né dundo pour kenn da ngay dund pour yahoud bi mëna dund na sa yow rek yahoud dund kon yow na nga fi nek mbam li olaf nan golo di liggey golo di bay babun di dundé ñun ñu ñoy golo yi ñu né ñom ñoy babun yi ñun lañu yandorañ bu guddé ñew ñu ñew jël xala légui da nga dëkk ci dëkk bi ñu lay faylo impombalit impoli impolele han nga dëkk ci dëkk bi ñu lay faylo ndox mi ngay naan faylo le courant lu nekk ñu faylo la ko jënd lolu ordonnance té état bu né li ya ko wara garantie say nit ci islam kenn du dëkk ci état islam di fay courant kenn du dëkk ci état islam di fay ndox kenn du dëkk ci état islam dem di jënd ordonnance garab di faju li yëpp islam moko garantiel ay nitam ba nañ xol ñun bañ bañé l'islam mo da ñu son kon gaay yaangi nonu mbokk yi waxuma la sax ñu yëm ci lool rek ha humul yahud al kha'ina الظالمة التي يعرفهم رب العزة والجلال ويكشف قداياهم ويخبرنا يا الله سبحانه وتعالى ني دي ني واخ يهودي اك سينو مبون سينو تريانغو ني نيك يا الله دي ني جينال سينو جيكو بور ني ني مانا مان لينا خام بو باخ يا الله مون ني ولا تاجي دان أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود والذين أشركوا آية بي كاج لا واج 7ème siècle يالا نانيو ديغا فك دومو آدماي كي تي غنا باج جوليت مو يهود آية بي كاج لا واج 7ème siècle تي لولو با ليغي موي لير با ليغي موي لير xolal israël palestine yahudi rus nañu yor ay pistolet rus nañu yor pistolet wa palestine lan lañ yor wa palestine lan lañ yor ay xeer yow sax fi rek bu doon nga ak yow kenn yor xeer nga yor yat deug deug yow do jambar ñaar nit la bu ñu xex ki yor yat ki yor xeer ki yor yat bi dafa rek yat bi waye xolal yahudi luñu yor rus nañu yor sax mani kalashnikov yu rus nañ ko yor luñu yor missile xolal amiru hamas biñu ray demb barki demb liñ ko ray missile soko dooru ci etage bi day mok ñu door ko ci auto mo tax auto bi boko boko satané sefi ma nga dem tv5 ñu wal auto bi de ngay gis auto bi melni auto bu yaq bu am juroom ñaar fukki junni at ndax ni mu moké missile la fexé ci auto moy li ma wax man la buñu def lu bon rus nañ ko def lu ndaw mom kay buñ koy def lu ngand lañ koy defé xolal tay wa palestine ay xeer lañ jox terawul ñom ñi nga xamné ay kalashnikov lañ ñor ay rafale automatique ay missile lañ ñor ci ay auto blindé lañuy dugg seeni bop yor ay casque yo xamné dañ leen di masqué xeer mënul leen dara mais terewul li yalla wax moy deug ci qur'an motax ñun biñu baye al qur'an lañ torox la yuqatilunakum illa fi quran muhassana bu ñu kaka geen dañu dugg ci ay neek yu ñu tata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dañu ragal de xalé ay xeer la ñor mais ñom dañu ñor ay auto blindé dañu dugg ci auto yi di neubatu di tiré nga gis xalé di sanni ay xeer ñu daw est ce que bëgguñu dé bëgguñu dé mais xolal ñun kon yalla wax nañu yahudi ñoy ñan yalla wax nañ ci alquran depuis 7e siècle depuis muhammad yalla mu nañu di nga fekk ki gëna bañ julit ci kaw suuf moy yahud moy juif ak ñu bokalé kat yi waye mbokk yi hatta ulama ul yahud wal khakhamat xam ngeen khakham yeen senegal lan moy fi khakham ah ay deug buy jamé la xam ngeen oustaz yahud yi nuñ tuddu khalifa general yahud xam ngeen nuñ tuddu khakham wallahi lazim khakham lañ tuddu du ngeen sétante la ngeen gis gaay sol copote yu ñuul yoy sol costume yu nanni melañu ku ñuy jam rabb ci tatam ngeen balma ci wax bi xam ngeen ñoo ñuñ tuddu khakham suñu bëre rek ñoy khakhamat khakham mom ya akhi xala nit ku tuddu khakham koku nga defene ku mu dendal fu mu la jëme bo togon ci khakham bala fi nek ni ba 4h do tok ben place seeni borom xam xam yi ak khakham yi ñom ñi nga xamne ñoy jité jaamu katu yalla yi ñoo jité sen jakkay ñu bari ci nit ñi dañoo yaakaar na ñoom ay gooru tiine lañ ay nitu tiine lañ fekk yeguñu ne annahum lusus ay sacc lañ deuxième bi ay terroriste lañ seen ginnaaw alal yu bari la ñor yu dul jeex yu ne mang pour lan pour xotti ormay jigéen da ngay def benn bakkar nga ñew jox leen dara rek ñu la ray sa bop ne la lan sa bakkar yalla bal na la lool ban diine la yalla moy balé wala ñom ñoy balati yalla kay moy balé mais ñom da ngay joxe xaaliss ñu ray sa bop rek ne la yalla bal na la jox la benn chocolat bu ndaw nga lek julit mom bu defé bakkar nu mi def da ngay dem japp japp mu toy xep julli ñaay rak daal di yëkëti yalla say loxo ndax da ngay dem ci yonenti yonenti dal ray na la yalla bal na la dedet dafa am sax ñaari rak pour yalla bal sa bakkar dafa am ci l'islam yalla ngay balu ndax wa may yaghfiru dhunuba illa allah kan moy balay bakkar yalla bakkar yalla nga ko def yalla nga koy jéggul benen bi moy dañuy tour alal ci adina bi pour yaq jigen tay jigen ñangi ni adina bi yep tay bo xolé jigen ñi ni mel ngeen dafa ne jigéen ñi dañoo xëy rek daal di génn seen kër yi sànni seeni grand bubu dindi seeni sa sànni teggi musóor yee kaala yi déedéet dafa am programme buñ leen di programme programme bu ñu tëral la pour yàq jigéen ñi rawatina la jigéenu julit ñi du fii rek mais àdduna bi yëpp la parce que ñoom dafa am lu ñu gëm te loolu ci lañ jëm ñoom bokk na ci dañuy bañ sey sey mo ne won tay ben khaxam kay sey ñu tolla jabar non han sey dafa salté sey baxul man duma ko def waye mbolem doomu njaalo yi ñoko joko jur and ben labbe buñ doon juge fan yi france yaaka na sétan ngeen ñaata xalé jigen le violé mi ngi france matul 1 mois ñaata xalé jigen le violé té la bela benen bi moy xolal ñun julli ñi tay ji ma laaj leen ben laaj bu doon casamance ben imam jakka mo fa nek di xex mba ben borom xam xam bu mak ci l'islam mo fa jité ñi fa nek di xex kayfa nu sammi terroriste do lañ ko tuddé kon labi jamako lalla mom dedet duñ na teure révèle gis nga dé bu fekkee ab julit la ñu ne terroriste nga ndal ko gonflé ko voilà ku nekk maye arme ñi munta maye arme yónnee soldat ñi munta yónnee soldat woote ay colog antiterroriste waaw woote Afrique dañuy jàppale terroriste yi ñu jàppale kii Amérique gis nga wallahi bu dee julit rek ñu ne terroriste mais bu dee du julit dañ koy wutal leneen mais ay terroriste am nañ ñu dëkk bi tuddati dëkk bi nag France démb rek Espagne démb rek rey nañ fa benn alkaat yi ci digg tali bi lañ ko fekk muy garde auto yi ñu ne ku tël bal mu dee te jigéen na daa dem seetaan leen ñeen man li ma métti mooy julit ñu duñ seetaan journal yi actualité julit ñu dañuy nelaw démb xale bu jigéen bu ñu fekk ñetti doom la am mu nekk ci tali bi di defar circulation policier bu jigéen la ñu dóor ko bal ci bopp mu rot seetaanu leen démb see fix na mbaa TV5 waaw léegi ñëw ñu lan lañ du ñu wax terroriste la ñuy wax rebelle waaye bis bu tuddee Mohamed bu ko rajo bi di joxe mbaa télévision xam nga lu muy wax terroriste musulman il faut ñu indi ci baat bopp su ko defee pour na ñëpp xam ne julit yi ay terroriste lañ sooy xool loolu tey ci àddina bi nu mu toll kenn mun du la ko limal kon ñooy ñi nga xam ne ñoo sotti alal ci àddina bi pour yàq jigéen ñi xotti seen i orma génne mbon mbon drog xolal drog bi tey ba yegg si fii loolu est ce que am ku tal kilo ceeb boo jënd mën nga ko uy lan ma mais ay nit ñooy nekk ci ginnaaw di financé dañuy jël ñu xiif ñii rek teg leen ci kaw ñoo ñu ngay gis nii mais ña ca biir ca suuf ponkal yi la ñun kenn du leen dudd yow nag yembar mi la ñuy jël teg ci kanam ne la yow la lu am yow la ñun bu ñu feeñ ñooñu nag ñun ñoo la yoroon sa ceeb mboolem yàqute yi am tey ci àdduna yahudi ñoo ko ñoo ko programme ci lekk yi ñuy lekk xool égypte temps yële dañ leen yónnee ay tàngal yoo xam ne xale bu góor bu ko lekk rek sax sa xel ci jigéen lay def boo koy lekk automatiquement rek bu la jigéen rombe nga siit ko sikk munit étudiants yi commencé al azar xoola lañ ko yóbbu tàngal yi al azar di ñuy jàngale diin benn waay daal lekk rek song benn xale bu jigéen mel ne gaynde ko gis yàpp way la ñu koy turbe fekk musiba mu ngi bëgg am ba ci tàngal yi même tàngal yi ñu lekk am na yoon drog ci biir parce que comme drog léegi dañ ko interdit dañu jël tàngal def ci drog xale bi bu commencé di lekk tàngal bi wala yow ngay lekk tàngal bi lekk tàngal bu yàggee sa yaram commencé laaj drog bi dëkk yëgoo ko am na tàngal yu ngeen di lekk mbokk yi dañ ko sóobaale ak drog wala singom yi singom yi ñu lekk am na yoo xam ne graisse mbaam xuux lañ ko def rek graisse mbaam xuux yi ñu araam yi moom lañ ko def rek ngeen di lekk rek jëndal ma singom olif fekk graisse mbaam ngay lekk ba ci parfum yi am na joo xam ne ay sawi mbaam la ñun xamuñu même diw yi milen yi milen yi nga jël nag ndaysaan di tocc mi ku bëgg a julli jàpp ba rafet nag jël yenn milen yi defaree yëfi mbaam nga jël nag diw nag jël saw riipocoo ko ba taq rek ñëw allahu akbar mais ñun xamuñu te yu bari ah am na ci benn waay man gis naa ko mu ne ma du ma julli ci seen sijaada yi man ko sax mu ne ma weewu mbaam xuux lañ ko defaree te gis nga société yi ñu moom wax naa leen day amer mais en même temps day am benn taaj taaj ñu jàngara xam ne lan mooy taaj mooy mbax ne buur boobu ndëppal buur gis nga dëkk ba ma lay roi royaume universel boobu ñuy wax te luñ def def ci R ndëppal buur boobu ñu ne moom lañ koy koy solal foofu la loolu mooy haykalu Suleyman moo tax gis nga jimbo am na R boobu waaw Malboro am na R bi am na R bi am na mbax ne bi ak lan sijaada yooyu ñuy jullee am na mbax ne bi mboolem yu bëri fii Sénégal foo gis mbaxna bi amna benn banque bu ñu ubbi Sénégal léegi ni bu bés tax xam lan bés lan ñoo ko moom da nga gis air bi nii ñu bind ko su ngeen génnee rek xool leen bu ngeen rombee benn xool leen di ngeen gis air bi ñoo ko moom ak waxuma la rek yeneen yeneen yeneen yoo xam ne tey mu ngi sunu dund ñoom ñoo ko moom di ko defar te yu bon dong dong dong dong lañ ciy def mais ñun xamuñu ak lekk yi ñuy lekk lekk yoo xam ne boo ko lekk di feebar da ngay feebar ba dee moo tax gis nga tey façon feebar bu ne gis nga ko ci jullit yi xoola jabet bi jabet Sénégal léegi nay liir bu judd sax jabet ñun xamuñu woon yooyu mais effectivement est ce que comme ñun dañoo foqale dañ lay jaay benn jonkin nga def ko ci siwo ndox yendoo naan nga def ci sa glace rek la ilaha illallah di naan rek siwo ndox mu saf sukar doo ci def sukar yow daal na saf sukar rek na saf rek teg mi ngi saf yaa ngi naan xam nga ne lii du jàmm siwo nga def ci sukar nga def ci benn paket rek mu saf sap ngay naan lii xam nga ne du jàmm boo muusee war nga xam ne lii jàmm nekku ci mais dara yow daal teg mu ngi xonk mi ngi saf na jeex rek kooku nag léegi boo ci naanee juróomi paket après sa yaram bi fu mu jëm bu fekkee waxuma la juróom paket yow chaque jour yaa ngi naan yaa ngi def sa congélateur ba mu fees ay gut def ko boisson ma ngi leen léegi dootuma naan ndox jus rek laay naan jus te xamoo fu suy jus du baax ci yow mbokk yi yahudi yemuñ ci loolu waaye wa yasiruna az-zu'ama wal hukam bi istibaha dima mimman siwahum iz annahum sa'abullah al-mukhtar lahum al-haqq ma yasha'una fi ghayrihim ñom mbollem nit amuñ ci ñom orma no mun tamel lo mag mag mag dañuy xotti sa xorma lu leen neex lañuy def ci yow lutax fuñ tek lolu moy ñom nenañ ñom ñoy peuple bi yalla tan ñom ñoy doomi yalla yi moo tax waaji ne leen kaburat kalimatan taxruju min afwahihim yahudi yeeg nasaraan yi dañuy jël julli ñi di leen teg ay baar naan leen ay terroriste lan loolu nag ay muuraay rek dañuy jël muuri ko ni bëtu adduna bi la pour nit ñi xool julli ñi waaye ñoom ca ginnaaw dama leen di laaj benn laaj ban dëkk ngeen mës a gis ay julit song leen di leen terroriser ban dëkk la wax leen ma dëkk sàngam ay julit lañ ngemb ci àdduna bi jox leen ay bombe ñu ñëw fekk nit ña fa nekk rey leen daal di nangu dëkk ba toog wax leen ma ko waaye bu ma leen laajoon léegi benn dëkk bu ñu ngemb bu amul woon ci carte àdduna bi ñu indi ko utal ko ci carte bi benn dëkk mu am ban dëkk la Israël amul woon ci carte bi amul woon réunion bi ñu ngi ko réunion Angleterre moo tax ndeysaan benn borom xam-xam bu mag daa ciy def benn natal al quds téere bi bu ma sañoon ñëpp am ko mais ma asaf ñëpp duñ ko mun a am gis ngir lii nii lii ñu ngi ko réunion Angleterre gis ngeen ko quds la jàkk ji ñu seene ko direct nekk ci suuf kànn ñu kànnaare ko quds mooy masjidul aqsa mooy sunu ñetteelu xib jàkk mooy sunu première xib la mooy Jérusalem gis ngeen ko lii Angleterre lañ ko réunion gis ngeen loxo yi li muy tekki mooy julit yi ñoo war a ñëw dagg seen bi dindi kànnaar mais loolu kañ la loxo yi loxo yi jaasi laa ilaha illaa muhammad rasulullah la yor kañ lay dagg seen bi deret gii mooy chaque jour ci Palestine ñu rey nit chaque jour deret mu ngi tuuru ci jàkk ji chaque jour mooy deret ji jàkk ji mu ngi ci kànnaar mooy lan mooy jàkk ji dañ koo nangu ci ñun